إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سواد في توفيق برم بجل وعلا في سنو درس توحيد بنيامل سبقو جر في سنو تيري بودي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. Bu ko defé mu melni sunu bindi yi wesso ñi ngi won ci ñent tombe yi nga xamni borom téré bi dafa wax mu né lu war la ci bép julit mo xam ko té ba ci dëkk né kon al ilm muy xam xam mu né won xam xam bobu dafa sédaliko ñett معرفة الله خم يلا ومعرفة نبيه خم يننتم ومعرفة دين الإسلام خم دين الإسلام ويبنك بالأدلة دينك خم وخم ديتك أي تكتل ما نم تكتل القرآن كذلك سنة يننتبي صلى الله عليه وسلم خمسة بروم شيني خمني mom lako alquran xamle agit firnde ya nga xamanteni ni mom la alquran indi ci lolo kadhalika sunna yanantabi niku nonu tamit xamsa dina ci anam bobu xamit ki sa yonant ci anam bobu gannaaw lolu dañu daldi jall kon ci ñaarelu tombu bi mune ñaarelu tombe moy al amalu bil ilm jefe li nga xamni moy xam xam bobé mune as-saniyatu al amalu bihi ñaarel bi moy jefe xam xam bi mune qala ibn al qayyim fi al kafiya al shafiya al ilm qala allah qala rasuluhu qala as sahabatu hum ulul irfani ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان من ابن القيم من برم خم خم دفع وقت تيرم بو دي الكافية من خم خم دال مويلان من خم خم موي قال الله قال رسوله يالا نينا يننتم نينا قال الصحابه بو جالي لولو غاني صحابه ينينو مغو اولو العرفاني موني ньоญو ньоญ ньоي بوروم خام خامي مغو مانام جانغالي كات بيغا خامني ووتي كات بيغا خامني موي ووتي كات بي نيك كي داق جانغالي مغو موي عليه الصلاه والسلام نيامو جانغال ньоญ ньоي صحابه رضوان الله عليهم mangok yonnati bi alayhi salatu wa salam jangal na len ci jotaay yu bari ci anam gune ba sax jibril alayhi salatu wa salam ñew bes di jangal sahaba yi mangok ci hadith bo xamanteni ni ma nga siwe ci hadithu jibril muy hadithu jibril yonnati bi alayhi salatu wa salam ci hadith ba bamuy jeex mune innahu jibril ataakum yuallimukum dinakum mune omar xam nga waji fi ñewon legge omar ne ko deet xawma ko de yalla akub yonentam ñoko xam mune ko ki fi ñewon ni jibril la de dafa ñewon don len jangal seen dina setal lolu sahaba yi yonent bi alayhi salatu wassalam jangal na len kazalika jibril ñewna jangal len kon wax deug ñooñu buñu amul xam xam man de xawmako am xam xam mangok lolou motax mu ne kon قال الصحابة هم أولو العرفاني صحابة ينينا نيو ندخ نيوم نيوي بروم خم خم يح نانغو كو يوننتي بي عليه الصلاة والسلام ير جانغال اي واي خوما يو بو نيكول بروم خم خم لو نيك خولال كو ملني عبد الله بن عباس جسغا مانغوك nga xamni yonenti bi dako jangal raxsi doli don ko ñaanal allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil yalla ki de nang ko ubbe ci diine ji te xamal ko xam xamuk firi li nga xamanteni ni mom moy alquran xolal lolu ni mu magge ni mu reey mangok kedalika jundub gis nga da na wax nan kunna na'ti rasul sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu atfalun هذا فنتعلم الإيمان ثم نتعلم القرآن فنزداد إيمانا من دان نيو تي يوننتي بوبو اي خالي لاج اي غوني لاج مو ني نان جانغال نغم إيمان غناو لولو مو جانغال نيو القرآن سونو نغم دالدي يوك دالدي غنا ام دولي دالدي غنا ييك يسك كذلك خولل حديث عبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات muneko e yow xale bi man bi de dina la jangal ay baat commencer diko sa diko jangal ay baat kazalika gis nga noné la defone ak muaz ibn jabal ya muaz atadri ma haqqullahi ala al-ibad gis nga yow muaz ndax xam nga aku yalla ci jami gis nga wa haqqul ibadi ala allah ak aku jami ci yalla muaz neko ah lolé yalla moko xam aku bi yohantam mu dadi ko koy sa dadi ko koy jangal kon gis nga wax deug ñi ñoy borom xam xam mune nak mal ilm nasbuka lil khilaf safahatan bayna ar-rasul wa bayna ra'i fulan mune bul japp ne xam xam moy ngay utak wute di def di samp ak wute digeunte wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak gis gisu kenen ku dul yonent bi manam bul japp ne xam xam moy ñu ne la yonent bi neena nga ne waye diw mi ñew ci ginnaw yonent bi neena masalan nga ne imam malik neena ñu ne la yonent bi li la wax li la jangale nga ne waye imam malik neena wala waye imam shafi neena waye imam ahmad neena ñoñu seenu imama imam ak din la am seenu nañu nekké imam ci diina la ci xam xam xam xam bo fuñ ko jëlé ñang ko jangé ci ndongay ndongay sahaba ya waw gis nga ko mangok ñang ko jangé ci ndongay ndongay ndongay ñe yonenti bi jangal alayhi salatu wassalam gis nga kon yelul ci julit muy jël waxu ñi ñew ca gannaaw gannaaw yonenti bi diko galankore waxu yonenti bi alayhi salatu wassalam rawati nak mu koy galankore alquran diko galankore wax yalla lolu jara baye xel mangok lolu motax da ngay fekk ci a imma yoyu muy njit yoyu di ay borom xam xam am imama ci diina don baye lo xel lolu mangok bokon na ca sahaba ya ridwanullahi alayhim mangok kenn ci ñom daan wax naan man de ragal na ay xeer bawo ci asaman wad sen kaw ndax suma len ne yonent bi neena ngeen nan ma waye Abou Bakar neena waye Omar neena setal lolu gis nga yonent bi alayhi salatu wassalam moy ki sunu borom tan yoniko kon koku waxam waxam mo devancer mo jitu waxu bepp mbindef alayhi salatu wassalam ndax mom la sunu borom defal garantie ne wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha mom dal lumu wax wahyu la revelation la yes nga mango gemignam gogu dara du ci genn ludul deug mango ludul deug wa alayhi salatu wassalam la ci genn rek deug la njub la kon lolu kako am kenn la moy alayhi salatu wassalam motax waxam tolowul ak waxi keneen waxi yonent alayhi salatu wassalam tolowul ak waxi sahaba tolowul ak waxi ñi ñew ci gannaaw sahaba yi nek ndongay ndongay ndongay sahaba yi ridwanullahi alayhim lolou jara bayyi xel la ngo lolou motax bo xolé imam yi fi jaar yep ci diina ngo ci ñi gëna siiw tambalé ci ñi nga xamanteni ñoo jité mazhab yi ngo ndax lego lek nga gis nit mune dafa teunku ci mazhab ga indil ko waxu yonante bi wala sax ayab alquran munela waye man mazhab bama teunku waxul li mango waye mazhab bama teunku te fek yonante lañ yonni ci mom muy muhammad alayhi salatu wassalam legi nak ndax mazhab bobu nga xamni mom la nit ñi teunku ñi jité won mazhab yi ndax lool lañ jangalé ndax daño jangalé né képp ku teunku ci sama mazhab buñ la indilé waxu yalla buñ la indilé waxu yonnati bi alayhi salatu wassalam dello ko rejeté ko ndax mazhab bi nga teunku ndax ñi nekkon ci mazhab yi ñañ né ñom ñoy njital mazhab yoyu ndax ñom lool lañ jangalé wala bok daño jangalé né ah sunu wax ak lu mu rich rich suñ la indilé waxu yonnati bi alayhi salatu wassalam tegal sunu wax nga jël waxu yonnati bi ñaar yoy ban lañ ci jangalé ndax ñom dañoo jangalé bayyi fi né jital leen waxu yonnati bi wala jital leen sunu wax ci kaw waxu yonnati bi ngo bo démé ci alquran sunu borom day wax mu né ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tashkurun sunu borom ne top len lañu wacce mu bawo ci sen borom ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum te mu bawo ci sen borom wa la tattabi'u tabulen top min dunihi walislole awliya ay pete qalilan ma tashkurun la ngeen di xalat newno lol kon alquran gis nga mom famu orienter top ga mago bu ko defé bu ñëwé ci ki nga xamni moy abu hanifa té mu bok ci ñi nga xamanteni ni seen mazhab siwna lol mom dé da na wax nan iza sahha al hadith fa huwa mazhabi mune hadith dal bu wéré lolou moy sama mazhab mago da na wax tam nan la yahillu li ahadin an ya'khudha bi qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadnahu daganul ken muy jël ñun sunuy wax te xamul sunu wax joju fa lañ ko jëlé fa lañ tek wax ji fan la wéru gis nga ko mangok dan na wax nan fa innana bashar naqulu alqawla alyawm wa narji'u anhu ghadan ñun dal ay nit lañ mën nañu gis dara wax ko tay bu suba ñu gennat ci ndax gis leneen lu gëna dëgër lolu gis nga mangok kon gis nga ko ke nga xamanteni ni moy Abu Hanifa ay waxam lan la won japp len ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu len jital samay wax ndax man duma yonnant iza sahha al hadith fa huwa mazhabi kon lolu lerna mango kadhalika bokuna ci ay waxam mune iza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah ta'ala wa khabar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fatruku qawli suma waxe wax wax joju ngeen gis ne wute nak la nek ci alquran mu wute li nek ci sunna yonanti mu ne bayileen sama wax te jital alquran jital sunna yonanti bi nga ñew ci ki nga xamanteni ni moy imam malik rahimahullahu ta'ala da na wax mu ne laysa li ahadin ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mune amut kenn rek ko xamni ñew nga ci ginnaw yonante bi ludul ne ci sa wax amna lo xamanteni des nako jël waye amna ci lo xamanteni desu ko jël des nako bayyi kudul yonante bi mom kep dal moy ki nga xamanteni ni waxam lepp lañuy jël waye kudul yonante bi ci sa wax amna lo xamni des nako jël amna lo xamni desu ko jël mangok kadhalika ki nga xamanteni ni mom moy imam shafi'i rahimahullah ta'ala momit waxna wax ju mel nonu gis nga mom imam shafi'i rahimahullah ta'ala kadhalika waxna wax ju mel nonu iza sahha al hadith fa huwa mazhabi hadith dal bu wéré lolu moy sama mazhab gis nga mu delu wat waxat mu ne wa ajma al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lam yahill lahu an yad'aha li qawli ahad mu ne julli ni dañu depo ci ne ki nga xamni hadith yonnati bi dafa leer ci mom daganut mu fi baye hadith yonnati bi dem di jafandu ci waxi kenen gis nga ko lolé kazalika gis nga mom la imam shafi wax kazalika nga ñew ci ki nga xamni moy imam ahmad ibn hanbal gis nga momit lam doon wax moy iza sahha al hadith fa huwa mazhabi hadith dal bu wéré lolou moy sama mazhab mako da na wax mune la tuqallidni ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الاوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث اخذوا بل ماي توپاندو واي ولا غاي توپاندو ريك تنك سا بوب ريك تي ديما توپاندو ولا تنك سا بوب تي دي توپاندو مالك ولا تنك سا بوب تي دي توپاندو شافعي ولا اوزاعي ولا سفيان الثوري مون ديل ديم غاي جيلي نيوم فاني جيلي مانكو كون غيس غاي اي تكتال لا يولاي وني واخ دغ ماك ньо باخ ньоญে موسو ньо واخ نيت ني ني اي كاي لين تنكو سي سما واخ كيب melni sama wax man mi alquran la wala melni sama wax man mi moy sunna yonent bi man duma djum dedet ñom lañ doon wax moy lan ah jital len alquran jital len sunna yonent bi alayhi salatu wassalam xana kay ñi ñew seen ginaaw kay ño ñaka delu teunku ci jangale yoy to lol nak lu jara baye xel la bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh